Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao. God aften og velkommen. Nu har I måske gået en hel uge og spekuleret over, hvordan det nu skulle gå med Lykke Per. Han var jo ved at møve sig ind på den rige jødiske grosserfamilie og gik med planer om at gifte sig med den smukke datter Nanny. Det ville jo sikre ham kapital til at realisere de store byggeplaner, han havde, eller anlægsplaner. Og vi ser jo den her side af ham, den har været antydet før, men nu blev det ligesom ret tydeligt. Forfatteren holder ham lidt ud mellem fingrene, så vi rigtig kan se, hvad for en type han er. Han er beregnende, og han kan finde på at tænke på giftermål af ren beregning. Ikke videre sympatisk i virkeligheden. Men der er også noget, der igen spiller tilbage på eventyrmotivet i Lykke Per. I originaludgaven, så hedder det her bind, som vi nu er gået ind i, Lykke Per finder skatten. Og det er jo fuldstændig, som det skal være i et rigtigt eventyr. Så nu skal vi se, om han finder skatten, og hvad det er for en skat. Det kan jo også godt være, at I har været hen ved reolen og fundet bogen frem og læst lidt videre, fordi det er jo længere gået at vente en uge på næste afsnit. Jeg fik en mail fra en lytter, som sagde, at Faraos Cigar forleden havde reddet ham under en lang bilkøretur ned fra Europa og hjem til Danmark om natten, så vidt jeg forstod. Jeg tror ikke, han skrev direkte, at det redde ham fra at falde i søvn over rattet, men det bilder jeg mig ind, så jeg tænker på, at jeg skulle til at finde et slogan for Faraos Cigar. Faraos Cigar redder liv, eller noget i den stil. Men han skrev nemlig også, at han var kommet hjem, så havde han fundet bogen frem for at læse videre selv. Det har jeg ingen problemer med, vil jeg bare sige. Tværtimod, så er jeg da glad for, at jeg kan give jer blod på tanden og lyst til at læse videre, og måske også læse mere af på top i den, eller hvad jeg nu ellers har læst for jer. Det er jo faktisk meningen, kan man sige, med det, jeg laver. Det er jo underhold, ja, lørdag aften, men det er jo også at give jer lyst til at læse mere selv. Så det skal I bare gøre. Men hvis I ikke overgår det, så er jeg nu parat med næste afsnit af Lykke Per. Dog skal jeg lige have tændt min cigar. Og den skulle lige klips først. Sådan. Så har jeg bogen her. Nej, I skal også lige høre, at forleden aften var jeg til et møde i en klub for rigtige bogelskere. En bibliofilklub. Det var en af mine antikvarboghandlere, som havde bemærket, at jeg havde købt ret meget af og om på Topidan på det sidste, og han havde også hørt udsendelsen, så han vidste hvorfor. Og så synes han, at jeg skulle med til sådan et møde, fordi temaet var Henrik Pontoppidan. Og han og et par andre skulle lave oplæg. Og det var meget hyggeligt og interessant. Det er jo sådan, at der er sådan nogle rigtige bogelskere, som ikke blot elsker indholdet, men også elsker indbindingen og altså noget, så skal helst være første udgave selvfølgelig, og hvis de er med dedikation fra forfatteren, så er det rigtig godt. Og til sådan et møde, så hører man de her oplæg, og så tager man en runde blandt alle de tilstedeværende, og de fortæller så lidt om, hvilke på top i den bøger de har, og har nogle eksempler med, som så går rundt. Og der fik jeg set mange flotte på top i den bøger, flotte udgaver af Lykke Per, både første udgaven og anden udgaven, som jeg læser op fra her i et lidt miserabelt bind. Det er ikke noget smukt eksemplar, men det var billigt. Og jeg købte det netop inde hos den antikvarboghandler, som inviterede mig. Det er jo måske ikke helt sådan, at jeg elsker bøger. Men altså, hvis valget står mellem en slidt og læset eners og en pænere, for slet ikke sige en pænt indbunden, så ved jeg da godt, hvad jeg foretrækker, hvis ellers jeg har råd. For det er jo ikke billigt, det der. I hvert fald ikke de mest efterspurgte ting. Men man kan være heldig og falde over noget på loppemarkedet og sådan noget. Eller de der antikvariske hollandske bogudsalg, som jeg tit frekventerer. Indimellem så ligger der noget, hvor man tænker, nej, den skal jeg have. Og måske koster den kun 20 kroner eller et eller andet. Ja, så skal vi i gang med Lykke Per, som jo altså har været hos familien Salomon nogle gange, og ikke har gjort nogen særlig god figur. Det kan ikke skjules, at han ikke er hjemmevandt på de bonede gulve. Og Nanny, som han jo har forset sig på, hun er jo en køn pige, hun er også lidt betaget af ham, det må hun indrømme. Hun synes, han er et flot fyr. Men hun har altså også lagt mærke til, at hendes storesøster Jakobe har fået et specielt blik, når hun ser på Per og taler om ham, selvom hun taler meget nedsættende om ham. Vi har ikke sådan fået beskrevet, hvad det blik egentlig indebærer, men vi forstår nok en halvkvædet vise. Så nu må vi se, hvem der bliver Lykke Pers skat. Per blev i disse forårsmåneder en hyppig gæst i det salomonske hjem. Vist nok var det stadig Nannys person, der hovedsageligt drog ham dertil, men også det ham så nye og fremmedartede familieliv øvede en mægtig tiltrækning på ham. En aften, da han var gået, kunne Jakob ikke lade være med at henkaste det spørgsmål. Gud ved, hvad herr Sidenius egentlig tænker på, når han sådan sidder og ser hen for sig uden at sige noget. Han sad og tænkte på sit eget barndomshjem. Han så for sig dagligstuen derhjemme, således som den stod tydeligst for hans erindring, i de lange vinteraftener, når den enlige lampe brændte døsigt på bordet foran hestehårssofaen, og faren halslumrede i den stivrykkede lænestol med sin grønne papskærm for øjnene, mens Signe læste højt af avisen, og de mindre søstre sad krumme over deres stoppearbejde, og hvert øjeblik skottede op til uret på sekretæren for at se, om vægteren ikke snart ville komme og forkynde sengetid. Han hørte igen hine små suk, der nu er der lød for soveværelse ved siden af, og hvormed moren derinde i sengen gav sit altid lidt beklemte hjerteluft. Han hørte den stille kogelyd fra lampen, lugtede tørveosen fra kakkelovnen, blandet med lugten af pletvand eller medicin. Hvad der slog ham ved sammenligning, var dog ikke særlig modsætningen mellem den rigdom, han havde for øje, og barndomshjemmets kummerlighed. Det var meget mere en forskel i tonen, i talens varmegrad, i selve livstemperaturen i de to hjem. Når han her hørte de kodmånede børn tale næsten kammeratligt til deres forældre, når han hørte fru Salomon drøfte forårsmoderne med sine døtre, tale til dem om, hvilke farver og hvilke snit, der klædte dem, ja, ligefrem pålægge dem som pligt at tage sig godt ud. Når han bestandig fandt sindene livfuldt optagende af alt, hvad der skete rundt om i verden, men aldrig hørte den mindste hentydning til det dunkle hinsidige, der som en gravluftning havde gennemtrængt hans eget hjem, hvor man regelmæssigt begyndte og afsluttede dagen med at bortvende sig fra verden i bøn og salmesang. Hvor det at pynte sig, ja blot at være velklædt og ofre omhu på sin person, næsten betragtet som uværdigt for et af ånden genfødt menneske. Han følte da med taknemmelighed, at han virkelig her havde fundet, hvad han havde ville søge i fremmede og fjerne egne, naturens børn, ubesmittet både af et himmeri og et helvede. Dog også selve rigdommen havde gennem det salomonske hjem fået ny værdi for ham. Han havde hidtil på bundevis betragtet pengene nærmest som et våben, med hvilket man halvt snigmorderisk hævdede sig i tilværelseskampen. Nu åbnedes hans øjne for den betydning gode og betryggede livsvilkår kunne få, også for et menneskes sunde åndelige vækst, for hans rolige og frie karakterudfoldelse. Han begyndte at forstå den ærefrygt for guldet, man tillagde jøderne, og som alle ret troen i Sidenius er højligt forarvedes over. Han huskede sin fars foragtelige udtryk om mammondyrkerne, og mindedes sin religionslærer, en bleg og luslig teolog, som i det han strøg eleverne over håret med en hånd, der stank af bukselomme, indtrængende formanede dem til aldrig at eftertragte sådanne skatte, som rust og møl kan fortære. Han tænkte på, hvorledes i dette lille, ludfattige land, slægt efter slægt var blevet optugtet til at nære en fariseisk ringeagt for alt timeligt gods, og hvorledes åndelig forkommenhed og pjalteri og snuskethed samtidig havde præget det hele samfund. Og han følte en trodsig lyst til at råbe ud over landet et respekt for pengene, på knæ for mammon, folkenes opretholder og forløser. Han følte dog godt, at denne lysskyhed over for guldets glans endnu ikke var gået ham selv helt af blodet. Når han så sig omkring i de overdådigt udstyrede stuer, mærkede han ofte resterne af sin medfødte troldenatur røre sig i ham. Ja, hver gang han fra dette østerlandske solskinshjem tænkte tilbage på sit eget liv med dets triste og fattige glæder og samvittighedskampenes kval og uhygge, følte han med skamfuldhed, at han virkelig var, hvad faren altid havde kaldt ham, et mørkets barn, en underjordisk. En Sidenius. Livet i det store, rige og selskabelige købmandshjem, hvor så mange friborne og formsikre mennesker mødtes, virkede overhovedet på ham som et åndens spejl og vagte ham til fornyet selverkendelse. For første gang i sit liv traf han her folk, hvem han følte sig underlegen. Endog i samtale med de unge piger eller deres veninder måtte han benytte alle hånd kunstgreb for at dække over manglerne ved sin kultur og skjule de store huller i sin viden. I al hemmelighed søgte han det også skønsomst at indhente, hvad han havde forsømt i henseende til almindelig dannelse. Navnlig havde han med iver kastet sig over studiet af Natans bøger, som han i disse kredse så ofte hørte omtalt og omstridt. Også sine højst mangelfulde sprogkundskaber søgte han at hjælpe på for ikke at stå til skamme i et hus, hvor der kom så mange udlændinge, og hvor selv de yngre børn talte de tre europæiske hovedsprog med færdighed. Derfor, skønt han stadig søgt til huset særligt for Nannis skyld, holdt han under tiden mest af at sidde og snakke med fru Salomon og Jakobe, hvis underholdning syntes ham at være mest belærende. Navnlig havde han fået stor respekt for Jakobe, der med lige stor lethed kunne tale om gamle græske filosofer og om den nyeste Bismarck-politik, og som alligevel ikke var nogen blåstrømpe. Trods det lidt behagelige indtryk, hun straks havde gjort på ham, og skønt hun endnu langt fra altid viste sig for ham fra sin tilgængeligste side, satte han mig en pris på at tale med hende om, hvad han havde læst eller tænkt på at læse. Og hun på sin side lod sig ved en slags overrumpling afvæbne hans optagethed af Dr. Nathan, en mand, i hvem hun så landets stærkeste personlighed og en ny tids herold. De havde her, eller skal det hedde herold? Jeg har altid sagt herold, faktisk. Nå, I ved, hvad det er, ikke? Det er sådan en, der blæser i trompet og forkynder noget. De havde her fundet et felt, hvor de kunne mødes i forståelse, og hvortil de hver på sin måde droges af det, der var dybest i den begge. Hadet til den kirke, der havde kastet skygge over deres ungdom. Og Per gjorde ingen røverkugle af sit hjerte. Han udtalte sig om sine følelser med en naiv åbenhjertighed, der efterhånden vandt ham, om ikke hendes sympati, så dog hendes overbærenhed. I virkeligheden ledede hun i denne tid hans udvikling langt mere, end hun selv anede. Men heller ikke Per havde nogen rigtig forståelse af den indflydelse, hendes overlegne personlighed var ved at få på ham. Med al sin respekt for hende, begreb han derfor heller ikke rigtig den overordentlige hyldest, hun fra visse sider var genstand for, for eksempel på husets store modtagelsesaftener, hvor så mange af det liberale partis bedste mænd var til stede. Mens Nanny ved sådanne lejligheder for overgive hun gennem stuerne med litteraterne Balling og Poul Berger og den slags narefølge, samlede Jakobe, trods sit afmålte, til tider afvisende væsen, selskabets spidser om sin stol. De virkelige berømtheder, universitetsprofessorerne og de mange ansete læger, der udgiver en så betydningsfuld del af hovedstadens allerede ganske indflydelsesrige fremgangsparti. En gang hørte han endnu en af disse folk udbryde i beklagelse over, at en kvinde af så meget en ånd og med så mange kundskaber ikke synes til sinde at gøre nogen mand lykkelig. Forresten, hvem skulle hun gifte sig med, havde manden bagefter selv indvendt. Hun, der i sit væsen har så meget dronningeagtigt, burde jo det mindste have en prins. Denne kedelige Eibert er der i hvert fald ikke noget for en. Disse ord gjorde, skønt udtalt i spøj, et alvorligt indtryk på Per, og påvirkede lidt efter lidt hans bedømmelse, også af hendes ydre. Han måtte indrømme, at hun bar sig ganske stolt, og at ansigtsprofilen virkelig mere var en ørns end en papegøjs. Han fik øjet op for skønheden i hendes lette og dog så sikre gang med dens ejendommelige, rovdyragtigt lydløse fodskifte. Han lagde mærke til den overlegne måde, hvorpå hun kunne synke ned i en lænestol. Ja, om det så var hendes hastige måde at pusse næse på, slog det ham med et, hvor fornemt den var. En aften kom de tilfældigt til at være nogle øjeblikke alene inde i biblioteksværelset. Nanny var i middagsselskab og ventede først hjem om en times tid. Han var netop blevet siddende for at bige på hendes hjemkomst. De sad på hver sin side af det store, ottekantede perlemors indlagte bord. Lampen stod imellem dem og spejlede sin gule silkeskærm i det mørke plade. Jakobe sad med hånden under kinden og bladede et billedværk. De havde i nogen tid ikke talt, da hun pludselig gjorde ham det spørgsmål, hvorledes det egentlig var gået til, at han som tilhørte en slægt, der var så udpræget præstlig, havde fået lyst til at gå den praktiske vej og blive ingeniør. Synes de måske ikke om stillingen? Spurgte han afledende. Jo, hvorfor ikke? Sagde hun, og talte med megen varme om den betydning, århundredets storslåede ingeniørvirksomhed sikkert engang ville få for menneskehedens frigørelse, i det man ved således at formindske afstanden mellem landene ved hjælp af jernbaner og telegrafer og dampskibe bidrog til at udligne de indbyrdes forskelligheder, og dermed havde gjort det første skridt til den endelige virkeliggørelse af menneskens gamle drøm om en broderlig forståelse mellem alle jordens folkeslag. Per skottede ved disse ord et par gange hurtigt over til hende og blev lidt rød. Han havde aldrig selv betragtet sin virksomhed fra det synspunkt, men følte sig overordentligt tiltalt af at se sit kanalprojekt stillet i en så ophøjet idés tjeneste. Han blev formelig lidt højtidligt stemt. Sådan gik det ham i øvrigt bestandigt over for hende. Det var med hendes ord som med Nathans bøger, de kunne glimtvis ligesom lynbelyse fjerne og fremmede tankeegne, så de virkede som lokkende åbenbaring. Hvor hun er klog, tænkte han ofte, når han sad overfor hende og betragtede hendes sære og sfinksagtige træk. Og han kunne da have en helt eventyrlig fornemmelse af at sidde ansigt til ansigt med en ungdommelig sibylle. I sådanne øjeblikke voksede hun ud i det overnaturlige, blev selve visdomsdybets uudgrundelige bevogterske. Jeg ville ønske, at jeg havde kendt dem for længe siden, frøken. Skønt han havde gjort sig umage for at lægge lidt lystighed i stemmen, hørte han godt, hvor flot det lød. Jakobe smilte også på en måde, der ikke kunne smige ham. Alligevel blev han ved. Ja, det var naturligvis dumt sagt, men det er nu ikke desto mindre sandt. Jeg går virkelig i den tid omkring min fornemmelse af, at jeg først nu begynder at blive rigtig menneske. Og det har nu de en smule del i, frøken. Enten de så bryder dem om det eller ej. Jamen, hvad slags skabning mener de da at have været før? Det varede lidt, før han svarede. Husker de ikke fra deres danske læsebog et savn om en bakketrol, der krøb op gennem en muldvarpetue for at leve mellem menneskene, men nøs ganske forskrækkeligt hver gang solen brød gennem skyerne? Ah, jeg kunne fortælle dem en lang historie derom. Og bedst som de sad, begyndte han virkelig at lukke noget af sit allerinderste op for hende. Overrasket af en trang til fortrolighed, fortalte han hende om en halv spøgende, om sin barndom og om det brudte forhold til forældre hjemme. Jakobe havde i forvejen hørt noget derom gennem Ivan. Hun blev lidt sky ved den pludselige åbenhjertighed og opfordrede ham ikke til at fortsætte. Nu blev de også afbrudt af onkel Heinrich, der kom ind fra forstuen. Den gamle udhaler forsøgte sjældent nogen lejlighed, hvor han kunne komme til at beskue sine niæser i stor toilette. Hans første spørgsmål galt det også en Nanny. I det samme hørte de vognen rulle ind ad porten, og et øjeblik efter fejede Nanny ind ad døren. I det hun opdagede Per, stansede hun og lod med beregnende langsomhed det hvide skinslag glide ned fra de blottede skuldre. Per havde rejst sig og betragtede hende lidt forvirret. Ja, Vist var det et dejligt lægeme, som stod der foran ham i en hvid, dybt nedringet silkekjole, endnu blusende af selskabssalenes hede og med øjnene strålende af festglæde. Og dog, da han lod blikket glide tilbage til søsterens sortklædte skikkelse, som sad der med hånden tænksomt under hagen, omgydt af lampens rolige lys, slog det ham, hvor godt Jakobe tålte sammenligningen. Helt underligt til mode tog han lidt efter afsked og gik langsomt hjemad, og midt på gaden standsede han og sagde halvt for skrække til sig selv, i det han skød hatten tilbage fra panden. Jamen, du gode Gud, kan det da være Jakobe, jeg elsker? Ja, det kan det måske godt. Vi får se. Når nu jeg går til 8. kapitel, men jeg skal først lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigarer. Og her sidder jeg jo hver lørdag aften og læser højt for jer, og jeg er jo godt i gang med Henrik Pontoppidans berømte roman Lykke-Per. Her kommer altså 8. kapitel. For at gøre sit navn kendt af offentligheden, og derved fremme også sine planer i det salomonske hjem, havde Per i nogen tid tumlet med den tanke at udgive et lille skrift om sine idéer. Det skulle være hans svar til Oberst Bjerregrav, og skriftet skulle formes som en udfordring til det hele hjemlige ingeniørklerici, der havde ville kniple ham og støde ham ned i mørket. De her skulle få at mærke, at der endnu var liv i rebellen. Han ville blandt andet udvikle nødvendigheden af en fuldstændig omordning af landets samfærdselsvæsen. Med tal, som man nok skulle lade stå, ville han godt gøre, hvor tåbeligt det var for et brændselsfattigt af havet omflydt lille land at begunstige udviklingen af et kostbart jernbanenet, i stedet for at lægge hovedvægten på et mangearmet kanalsystem, der kunne bringe så at sige hver eneste lille by i direkte forbindelse med verdenshavene. Han ville hermed først og fremmest slå til lyd for sit eget projekt, hvor bogen skulle indeholde en fuldstændig beskrivelse, ledsaget af tegninger og overslag. I øvrigt var det hans hensigt også at meddele betragtninger af et videre omfang. Ikke af de ord, Jakobe hin aften havde ladet ham falde om ingeniørvidenskabens naturlige førestilling i nutidens kulturkamp, besluttede han at udstyre bogen med nogle kraftige indledningsord, hvor i han mere i almindelighed ville udtale sig om landets fremtidsopgaver. Dette kampskrift begyndte han nu at udarbejde. Så uvant det end var for ham at udtrykke sig med pinden, og skønt ortografi og tegnsætning ikke var en stærke side, gav han sig ufortrødent i kast med opgaven. I en stil og tone, der var farvet af hans indtryk fra Dr. Nathans skrifter, fastslog han først det dybe forfald, hvor i det akademiske spidsborgerskab i løbet af det sidste 100 år havde styrtet nationen, og gav en mørk skildring af den uophjælpelige armod, hvor i landet til sidst ville synke ned, der som man på trods af sund fornuft og andre landes erfaringer ikke løsrev sig fra de overleverede forestillinger om smørets og flæskets velsignelser, og resolut skaffede befolkningen nye indtægtskilder. Som modstykke udkastede han et livfuldt billede af det vidunderrige, hvor til en kraftig industri forholdsvis hurtigt ville kunne omskabe landet. Mens pennen tumlede hen over papiret, så han i ånden store skibe dampe frem af hans kanalers blanke vandveje, tungt ladet med fjerne landets råprodukter. Han så stolte fabrikker rejse sig langs alle rindende strømmes regulerede løb, hørte lyden af summende svinghjul og brusende turbiner. På den golde jyske hede, hvor nu kun nogle magre får fandt en kummerlig føde, så han menneskemyldrende steder, travle nybyggerbyer, hvor ingen kirkeklokker i midnatstimen ringede spøgelsesfrygt ind i sindene, men som med elektriske bandstråler jo mørket og dets ånder på flugt. En dag, som han sad der og glødede af inspiration, fik han et overraskende besøg. Der blev slået et par rappe slag på hans dør med en stokkeknap, og direktør Delft åbenbarede sig i lys pariserdragt, pomadiseret og parfumeret, med et blåligt seglas for det ene stærkt skelende øje. De har ved Gud skjult dem godt, sagde han, uden nogen som helst indledning, og så sig i mønstrene omkring i den lille mørke bagstue, hvor det flød med papir og tegneruller. Så her er det altså, de sidder og udsteder deres falske veksler på fremtiden. Ja, det er virkelig også et ideal af en falsk møntnerhule. Ha, for guds skyld. Jeg forstyrrer dem dog ikke i fabrikationen af nogle 100.000. Pierre kendte hans ligefremme udtryksmåde for godt til at fornærme sig af den. Alligevel smilte han lidt tvunget. Han kunne ikke lide denne grimme mand og følte sig ubehagelig til mode ved besøget. Hvad kan den gamle slubbert ville mig, tænkte han. Ja, det forbavser dem dog vel ikke at se mig, spurgte herr Delft med påtagen ængstelse, efter han havde gjort sig det mageligt i den enearmede gyngestol, som Per havde budt ham plads i. Jeg har som end længe ligget på lur ud til dem, herr Sidenius. Men mine forretninger har ikke levnet mig tid før nu. De urolige forhold i Kina og forviklingerne i Indien skaffer vort selskab et utroligt bryderi. Jeg må telegrafere den hele dag. Nå, men nu sidder jeg altså her for at passere lidt med dem. Hen i vejr og vind, som man siger. Han gjorde her et lille ophold i den tydelige hensigt at spænde Pers nysgerrighed. Men Per forholdt sig roligt afventende og spurgte ikke. Der blev derfor en længere pause, hvorunder herr Delf på ny gjorde den fattige lille stue til genstand for en nærgående undersøgelse gennem sit C-glas. Har de nogensinde opholdt dem i Kina, herr Sidenius? I Indien, måske? Men i Amerika har de dog vel været. Og her burde alle unge mænd rejse over og tage sig et kursus i den kunst, der kaster sig frem i verden. Fornyet pause, hvorefter herr Delfs tone slog om og blev mere forsigtig. Skulle de, herr Sidenius, tilfældigvis kunne erindre en lille samtale, vi havde med hinanden den første gang, jeg havde den ære at hilse på dem i min svogers hus? De var så elskværdige at udtale nogle anerkendende ord om min niece, hvorfor jeg meget takkede dem. Jeg tillod mig ved den lejlighed at henlede deres opmærksomhed på den fornøjelse, de kunne skaffe dem ved at studere de mange latterlige personager, som de unge piger trækker til huset derhenne. Nå, ja, har jeg ikke ret? Er det ikke mange gange et virkelig komisk syn? Der kommer de unge fyre spankulerende og gør haneben, uden at have så meget som lypsk skilling i lommen, og med ansigter så uskyldige som en nyvasket barnerumpe. Per tænkte ved sig selv, at havde det ikke været for Jakobes skyld, skulle den gamle kavaler snart være kommet på hovedet ud af døren. Og så er det så dansk, ikke sandt? Så ægte Per og dansk, blev herr Delft ufortrøden ved, i det han kastede et nyt medyngsfuldt blik om på stuens kummerlighed. I andre lande ville sådan noget være en umulighed. Lod sig ganske ikke tænke. I Amerika for eksempel. Han gav sig til at fortælle om, hvad han engang havde oplevet i New York, med en ung mand, der magte en stor karriere og snappede en milliardærdatter væk fra næsen af fødte grever og baroner, endda han var en fattig djævel, der spiste sin middag i en saloon. Det unge menneske hed Stadelmann, en østriger. Han var sådan en slags geni eller charlatan, man kalder det. Han ville lave sødmælk og butter af præriegræsset, uden at det først gik gennem køer. Storartig idé, ja. Så var det på et laboratorium, han gik der og eksperimenterede og blev bekendt med en søn af Samuel Smith. Ja, de har nok hørt det navn. En af børsens matadorer i Fifth Avenue. En mand på sine 700-800 millioner. Ja, dollars, forstår de. Og Samuel havde en eneste datter på 20 år, og Gud forlade mig, går hun ikke hen og forliber sig i denne her stømper, og vil partout gifte sig med ham. Hvad giver de mig? Nå, ja, fyren kom jo på hovedet ned ad trapperne, naturligvis. Det er som en mand som Samuel havde sådan rent ud foræret sin datter bort, så var han jo blevet til grin i hele unionen. Men nu var vi nogle stykker, der havde observeret dette her og fulgte sagens gang, som det hedder. Nu vi sidder en dag i vores klub og bliver enige om, at der må kunne laves forretninger ud af den historie. Ja, og sådan dannede vi med det samme et aktieselskab. Et aktieselskab? På hvad? Spurgte Per, der var begyndt at lytte. Ja, på hvad? Ja, på den unge mand naturligvis. På hans chancer, altså. Vi samlede en aktiekapital, først på 5 og siden på $10,000, for han kunne etablere sig som en ung levemand i New York, leje sig en flot lejlighed på Broadway, holde tjener og ridehest og give souper for journalisterne og blive omtalt i bladene. Kort at sige, efter forløb af 2 måneder var hans navn bekendt over hele The Street, og så kørte han en dag hen og friede hos Samuel. Ja, og fik han hende? Ej, ikke så meget som en afklippet negl af hende. Samuel havde sin egen spekulation med p-barnet. Han var selv en skarnkørers søn, og ville derfor partout have sin datter gift med en adelsmand. Men hvordan gik det så med aktieselskabet? Ja, det gik meget godt. Det blev en forretning på sine 200%. Jamen, det forstår jeg ikke, når faren kun ville give datteren til en adelsmand. Ja, vi skaffede naturligvis fyren det adelskab. Det kostede os $4,000, men så var det også et af Europas ældste og fineste navne. Det gik meget nemt. Fyren leverede os adressen på en gammel enkegrevinde von Raben-Rabenstein i hans hjemmeegn, en fattig djævel, som levede af at have pensionat for unge piger. Vi sender hende en lang skrivelse med billet til New York og retur og udbeder os hendes ærefulde nærværelse ved den højtidelige åbning af et nyt børneasyl, som vi havde oprettet i filantropisk øje med. Det var tre unger fra gaden og en gammel fordrukken nærkælling, som vi havde engageret for 3 måneder. Men det fortalte vi naturligvis ikke. Asylet skulle bære kejserindens navn, skrev vi, og være særligt beregnet på børn af østerrigske forældre. Den kunne hun jo ikke stå for. Det var en guddommelig komedie. Ved hendes ankomst med dampskibet mødte hele interessentselskabet med blomsterbuketter og kørte hende i en karet med 4 heste til en galadiné på Hotel Nederland, hvor hun blev præsenteret for journalisterne som herr Stadelmanns kødelige tante. Det stod alt sammen at læse i bladene dagen efter. Så viste vi hende et lovformeligt opsat adoptionsdokument og viftede hende lidt om næsen med en $1,000-check, indtil hun besvimede. Og 6 måneder efter blev den nybagte greve von Raben-Rabensteins bryllup fejret med fyrstelig pragt i overværelse af hele unionens aristokrati. Jeg kan tale med dig om, for jeg var selv blandt de indbudne, og havde den ære at føre den unge hertuginde af Catania, født Simpson, til bords. Per sad foroverbøjet og snodede nervøs sit overskæg. Herr Delft havde med sin fortælling stukket til hans ømme sted, hans pengeforlegenhed. Det var dårligt nok, at hans midler slog til for hans personlige fornødenheder i denne tid. Hvorledes han skulle skaffe sig penge til at få sin bog trykt, det spørgsmål havde kostet ham meget hovedbrud. Han havde siddet ganske roligt og med et fremkunstlet smil hørt på den vidtløftige fortælling, der i øvrigt ganske lignede de røverhistorier, herr Delft plejede at give til bedste efter middagen i sin svogers hus. Han var kommet til at tænke på, at det muligvis ville være klogt at holde gode miner med den gamle hyæne, og han overvejede nu, om ikke denne skulle kunne benyttes til at skaffe et lån til veje på ikke alt for ublu betingelser. Det er i grunden ingen dårlig tanke, sådan at lave et aktieselskab på en ung mands udsigter. Ved I hvad, direktør, den trafik skulle de se at få indført herhjemme? Jeg har bare en indvending. Hvorfor netop spekulere i ægteskabschancer? Det hører dog i almindelighed til de mest uberegnelige. Hvorfor ikke hellere spekulere i en anden af de mangfoldige muligheder, der kan åbne sig for en dygtig og energisk ung mand? Hvad siger de for eksempel om en ingeniør med en eller anden god idé? Et originalt vandbygningsprojekt for eksempel? Jeg indrømmer dem, svarede herr Delft med et ubarmhjertigt smil. På navnet kommer det mindre an, når det ellers er velklingende. Det interessentskab, jeg talte om, hed således Company til kunstig fremstilling af sødmælk og fløde. Med et fortræffeligt navn. Vi fik på det et par godtroende spækhøger til at tegne sig som garanter. Ja, altså de mener, at der kunne være mulighed for at få dannet et lignende konsortium her, når en mand for eksempel fremlagde beregninger og nøjagtige overslag, der til fulde godtgjorde af hans plan, om den gennemførtes med energi, engang ville kunne indbringe millioner? Ja, hvorfor ikke? Svarets overraskende ligefremhed gjorde Per mistænksom. Han vil lokke mig i en fælde, tænkte han. Han kender mine planer, og nu er det hans mening at få mig til at udlevere mig, for at han bagefter kan prostituere mig for Jacob og hendes familie. Han trak sig atter ind i sig selv og tav. Men da herr Delft nu tog til sin hat, som ville han gå, blev han alligevel urolig. Han sagde til sig selv, at han jo dog ville være nødt til at gribe til en eller anden fortvivlet udvej for at skaffe penge, og han besluttede at våge sig i hvert fald endnu et lille stykke frem. Men pludselig faldt der en stor lede over ham. Han følte sig så nedværdiget af disse uendelige pengebekymringer. Han harmedes ved således stadig at måtte gå snigveje og hykle og lyve for at skaffe sig, hvad han skulle bruge. I en slags desperation brød han med al betænkelighed og sagde, herr direktør, skal vi ikke lade alt forstillelse fare? Jeg kan forstå, at I kender min tilbøjelighed for deres niece, og jeg gør dem gerne den indrømmelse, at Det er noget ubesindigt af mig i min nuværende stilling. Jeg gør mig forhåbninger over for en dame med så mange udmærkede både indre og ydre fortrin. Jamen, smukt talt. Meget smukt. Nuvel, de har nu selv bragt sagen på banen, og de har derved givet mig nogen berettigelse til at gøre dem følgende ligefrem spørgsmål. Vil de her direktør sætte dem i bevægelse for til gunst for mig at få dannet et sådan interessentskab som det, vi før talte om? Jeg, udbrød den lille mand og rejste sig i hyggelig bestyrtelse halvt op fra stolen. Ja, netop de, vedblev Per. Jeg tilstår, jeg er for tiden i stærk forlegenhed. Jeg må have penge, jeg skal have penge, om jeg så skal stjæle dem. Herr Delft, der i øvrigt troede, at det stadig var en anden i Pers planer galt, var nu kommet derhen, hvor han ville. Pers sidste udtalelse synes han godt om. Den bestyrkede ham i høj grad i troen på, at Per sad inde med betingelser for at gøre karriere og opnå en samfundsstilling, der anstod sig hans søsters datter. Han lå pludselig helt fornøjet. Ja, de er ikke UF'en. Tror jeg ikke, de foreslår mig en geschæft af min egen niese? Nå, ja, tanken respekterer jeg. Men jeg gør ikke privat forretninger mere. Heller ikke med unge piger. Men nu skal jeg sige dem, hvorfor jeg er kommet. Jeg har tillid til dem, unge mand. Jeg har tro på deres fremtid, og jeg vil hjælpe dem. De trænger til penge. De skal få den. Men jeg siger dem straks, her bliver ikke tale om at betale nogen rente eller sådan noget. Det er altså ingen forretning, forstår de. Så kan de ellers kalde det, hvad de vil. Kender de David Grismann, overretssagføreren? Han bor i Klosterstræde. Hos ham kan de hæve, hvad de foreløbig har brug for. Mod sikkerhed i hjem. Nu ja, det forventede udbytte af deres eminente opdagelser naturligvis. Men jeg siger dem, jeg vil have mit navn holdt udenfor. Det er som nogen spørger mig, om det er mig, der forstrækker dem, siger de rent ud nej. At de forstår mig? Per svarede ingenting. Hadefs tone og overlegne beskyttermine gjorde ham det umuligt at fortsætte forhandlingen, og desuden havde han ingen som helst tillid til pålideligheden af dette alt for uennyttige tilbud. Da direktøren nu igen tog til sin hat, holdt han ham derfor ikke længere tilbage. Han sagde blot med et smil for at give en slags forklaring. Ja, naturligvis opfatter jeg deres tilbud som et muntert indfald. Forhåbentlig forstod de også nok, at mine ord var ment i spøj. De smittede mig virkelig med deres amerikanske historie. Herr Delf så først lidt overrasket på ham. Derpå smilte han med sit allerubarmhjertigste smil. Gud bevares, herre ingeniør. De har alt for ringe tillid til min opfattelsesevne. Den fejler ellers ikke noget ved at sige den. Imidlertid, skulle de ved lejlighed få lyst til at fortsætte spøjen, så ved de nu, hvor herr Grismann bor. Han har kontortid mellem 10 og 4. Og jeg kan forsikre dem, han har meget komisk sans. Meget komisk sans. Jeg anbefaler mig. Han stod allerede med hånden på dørklinken, da han atter vendte sig om mod Per, der var blevet stående ved bordet. Endnu et ord, herr Sidenius. I har til min søstersøn omtalt en enke baronesse von Bernd Adlersborg, ikke sandt? Ja. Undskyld mig, mit påtrængende spørgsmål. Kender de noget nøjere til den dame? Nej, jeg kender en smule til hendes afdøde bror. Men hvorfor vil de, undskyld mig, det er en ældre dame, ikke sandt? Og vist nok sådan lidt morsch i hovedet. Ja, måske. Men må jeg spørge, og de havde forleden et brev fra hende. Et venligt brev fra udlandet. Ivan har fortalt mig det. Hun havde bedt dem om at besøge hende i hendes hjem i sommer, og hun beklager nu, at hun gennemgår en kur og først kommer tilbage til vinter. Ja, det er ikke rigtigt. Jamen for pokker, udbrød nu Per utålmodig og slog knogen i bordet. Hvorfor gør de mig alle de spørgsmål? Men uden at lade sig forskrække, gik den lille grimme mandsling ham tæt ind på livet, løftede sig på tåspidserne og sagde, jo, jeg skal sige dem. Der kunne muligvis også her i landet tænkes folk, der kun vil gifte deres døtre bort til mænd med et adeligt navn. Adjø. Aha. Ja, det var jo da en ganske velment lille hjælpende hånd her, må vi tro. Og skal Per nu lade sig adoptere af en adelig dame? Ja. Nu må vi se, hvor langt han er villig til at gå for at få skatten. I har stillet ind på Radio 24/7. og lytter til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser op for jer. Sidder hjemme i mit eget arbejdsværelse og læser her. Og tager det ganske roligt og læser det som en lille godnathistorie for jer, det her. Men det er en lang føljeton, for det er en meget lang roman, jeg er gået i gang med, nemlig den berømte roman Lykke-Per af Henrik Pontoppidan. Så hvis I har mod på det, så kan I følge mig igennem endnu to bind. Jeg er hen mod slutningen af første bind, men der er to til i den anden udgave af Lykke-Per, der udkom i 1905. En af de store danske romaner i det 20. århundrede. Og en roman, der sådan sammenfatter en periodes historie, i hvert fald en hel del af perioden, den tid, hvor de praktiske mænd slog igennem i Danmark, og industrien begyndte at vokse sig stor i forhold til landbruget osv. En tid og en tidsånd, som Lykke-Per altså er en del af og drømmer om at deltage praktisk og alvorligt i. Og nu gælder det altså om at erobre skatten i form af Jakobe Salomon, det har vi jo forstået nu. Den rige grosserers ældste datter. Datter af første ægteskab, som har oplevet en ulykkelig kærlighedshistorie i udlandet og skuffet er vendt hjem. Og er noget mistænksom over for alle mandfolk, må man nok sige. Salomons var allerede i slutningen af maj flyttet ud til deres sommerbolig Skovbakken, en villa ved kysten, en times rejse fra København. Per tog gerne derud om søndagen, når der var åbent hus, men viste sig også til andre tider under påskud af at ville rådføre sig med Ivan om bøgers trykning og lignende ting, der angik hans pjæse. Er ikke alle i familien var ligeglade ved hans besøg, og at navnlig Nanny oftere viste ham sin ryg end sit ansigt, efter det var gået op for hende, at hun var blevet vraget, bekymrede ham ikke. For det øjeblik, han var kommet til den overbevisning, at det var søsteren, han holdt af, og at han næppe forringede sine fremtidsudsigter ved at følge sin tilbøjelighed, søgte han under sin besøg udelukkende Jakobes selskab. Nu var der ulykkeligvis ikke foregået en tilsvarende stigning i Jakobes følelser for ham. Tværtimod. Noget af den uhygge, hans person havde indgydt hende ved deres allerførste møde, var igen blevet levende hos hende efter hin aftens samtale i København, hvor han havde betroet hende sit forhold til forældre og søskende. Så oprigtig hendes eget had til kristendommen end var, støttes hun nu tilbage af den tilsyneladende ro og ufølsomhed, hvormed han havde omtalt den hele sag. I sin mosaiske ærefrygt for hjemmet og slægten skræmmedes hun af en sådan uforsonlighed over for de nærmeste. Så var der desuden kommet noget i selve hans optræden, der virkede ubehageligt på hende. Efterhånden som han overvandt sin selskabelige usikkerhed, der hidtil havde lagt en dæmper på hans selvfølelse, ytrede der sig blandt andet en uheldig tilbøjelighed hos ham til at tale i tide og utide. Efter at have læst en halv snes bøger af Dr. Nathan og ligesindede forfattere, følte han øjensynlig sin viden tilstrækkeligt grundfæstet og kastede sig med provinciel frejdighed ind i enhver diskussion om tidens store frigørelseskamp. Navnlig efter middagsbordet, hvor han gerne drak tæt, gav han sig uforknyt til at forkynde, ja næsten præge om menneskehedens kommende storhedstid og naturvidenskabens evangelier. På en måde, der under tiden vagte smil og forlegenhed hos dem, der hørte ham. Han skulle absolut på enhver vis udmærke sig. På spacereture ud i skoven sprang han over alle vejbommene og opfordrede de andre herrer i selskabet til at gøre ham det efter. Var de ud af ro, tog han straks begge årene for at gøre sig til af sine armkræfter. Også med sin påklædning stødte han an. Efter tarvet i fransk mode sad hans klæder meget stramt omkring ham og fremhævede næsten uanstændigt hans kraftige legemsformer. Dertil havde han nu til sommerbrug anskaffet sig en slags dybt udringet linned, der ikke alene blottede hans muskelsvære hals, men til lige åbenbarede det øverste af brystet, hvad der gav ham en vis utækkelig lighed med den slags unge mennesker, der ernærer sig af glædespigernes kærlighed. Nanny hoverede regelmæssigt, hver gang han havde været der i besøg. Hun plejede at sige, Når hans skønne dag revner af vigtighed, er jeg bange for, at det bliver over bagpartiet. Jakobe havde trods alt nærmest ondt af ham. Men da det endelig begyndte at gå op for hende, at det var hende selv og ikke søsteren, hans efterstræbelse galt, og det var for at tækkes hende, han sådan slog om sig med sin kraftnatur, så vidste hun ikke længere, hvad hun skulle stille op med ham. Hun sørgede for aldrig mere at blive ene med ham, og hun talte til sin bror om, at han måtte se at få ham til at gøre alvor af den udenlandsrejse, der havde været talt om. Det gik ikke an, sagde hun, at han blev ved at komme der i huset, før han i det mindste selv indså sin mangel på kulturafslipning. Og hertil ville et ophold blandt fremmede vist nok hurtigst hjælpe ham. Til sidst blev bevidstheden om hans hensigter hende uudholdelig, og en dag var det nær gået galt. Det var i begyndelsen af juli. Familien sad ude på den brede, gruslagte terrasse foran villaen og nød aftenkøligheden efter en lummerhed dag. Man havde nylig rejst sig fra middagsbordet og sad endnu ved kaffen. På den monumentale, togrenede marmortrappe, der førte ned til vandet mellem rosenbuskasset, løb og krøb de mindre og mindste børn op og ned i hvide dragter og store solhatte. Det var midt i blomstringstiden. Buskene blussede af farver, og ved hvert vindpust gled en vellugtsbølge hen over kaffebordet og blandede sig med duften af Philip Salomons Havana-cigar. Der var ingen andre fremmede end husvennen herr Eibert, som dagen i forvejen var kommet hjem fra sin årlige baderejse med en ny, umærkelig lille iseplade fra Gossec i Paris. Den 24-årige mand tog sig helt ungdommelig ud, som han sad der, brunet af Sydfrankrigs sol, og fortalte om sine alpeudflugter og om fælles bekendte, han havde truffet undervejs. Philip Salomon, der havde rykket sig lidt bort fra bordet for at gennemløbe aftenaviserne, indskød nu et spørgsmål eller meddelte Ivan en børsnyhed. Uden vanskelighed fulgte denne mand 2-3 forskellige samtaler samtidig med, at han multiplicerede 5-cifrede tal i hovedet og opskrev facit et eller andet sted sin hukommelses mægtige kopibog. Og alligevel var der ingen af dem alle, der mere bevidst end han nød aftenens fred og rosenduften og det hele hjemmelivs tryghed og glæde. Nanny var ikke hjemme. Umiddelbart efter bordet var hun taget bort for sammen med en veninde at overvære en sommerkoncert på Klampenborg, hvortil hun var blevet indbudt af Dyring, journalisten. Ved 8-tiden dukkede Per pludselig op. Han var i slet lune. Tvunget af nøden, og i grunden uden at vente noget som helst resultat deraf, havde han om formdagen opsøgt den overretsagfører Grismand, til hvem herr Delf med så mystiske ord havde henvist ham. Og til sin forbavselse havde han straks fået udbetalt en større sum, alene ved at nævne sit navn og udstede en kvittering. Men til trods for, at han herved for lang tid var blevet befriet for den eneste virkelige sorg, han endnu kendte og anerkendte, var han gået utilfreds og urolig hjem. Med en fornemmelse af på uværdig måde at have solgt sig, havde han låst sedelbunkerne inde i sin kommodeskuffe, uden engang at ville eftertælle den. Synet af den hjemvendte medbejler, som sad der for ynget ved Jakobes side, forbedrede ikke hans sindstemning. I den sum af meget blandede følelser, der udgjorde Pers kærlighed til den unge dame, var forfængeligheden en af de mest fremtrædende. Og selv et mindre mistænksomt øje end hans ville straks have kunne se, at hun var ikke så lidt optaget af herr Eiberts tilbagekomst. Den beregnede skødesløshed, hvormed han derfor hilste på sin rival, kom han imidlertid til at overdrive en grad, så den forfejlede sin virkning og fik herr Eibert til at smile. Jeg tror, jeg har været så uheldig at gøre mig den unge mand til fjende, bemærkede han på fransk halvhøjt til Jakobe, der i sin opbragthed over Pers opførsel undlod at svare. Uheldigvis opfattedes ordene også af Per, og hans ansigt falmede. Trods gentagende opfordringer til ham om at tage plads, blev han stående. Selv da Ivan skød en stol helt hen til ham, satte han sig ikke. Han anbragte blot hånden på dens ryg, og i denne stilling blev han ved med at se over på Eibert med et uforskammet blik. Der blev nogen uro mellem de andre, men i det samme kom der heldigvis nye besøgende, og en skandale blev afværget. Jakobe forvandt dog ikke hele aftenen disse øjeblikkes angstfulde ophidselse. Hun var formelig kommet til at ryste, og hun lovede sig selv, at hun nu ikke længere ville finde sig i denne tåbelige drengs anmasselser. Hun havde åbenbart allerede vist ham en alt for stor overbærenhed. Dersom han endnu en eneste gang vågede en sådan opførsel, ville hun bede faren forbyde ham huset. Den dumme, indbilske knægt. Hvad måtte Eibert tænke? Da de fremmede var gået, og moren og Jakobe nogle øjeblik havde siddet alene på terrassen uden at sige noget, gav den første sig til at tale om Eibert. Jeg tror, han var lidt urolig for sin lille Astrid. Hun er nok igen ikke rigtig flink. Så, sagde Jakob og blev langsomt rød. Det har jeg ikke hørt ham tale om. Det er dog vel ikke noget slemt. Nej, det tror jeg egentlig ikke, men det var dog vist af den grund, han tog lidt tidligt hjem. Han har jo ingen stor tillid til sin husholderske, ved du. Han er virkelig rigtig ildestille, stakkelsmand. Det sidste synes Jakoba overhører. Hun lænede sig tilbage i kurvestolen med hænderne samlet i skødet og så ud over sundet, der lå blankt og mælkefarvet under en stor og tom og stjerneløs aftenhimmel. Over på svenske kysten brændte ruderne endnu i solnedgangsskæret. Det var ikke nogen hemmelighed for hende, at forældrene gerne så hende gift med Eibert. Navnlig den allersidste tid havde moren røbet mig en iver for at påvirke hende i den retning, hvad der forresten havde opbragt hende en lille smule, fordi det havde været så ganske overflødigt. Hendes tanker havde i den sidste måned ganske af sig selv søgt ham hyppigere end nogensinde før i deres lange bekendtskabstid. Hun havde under hans fraværelse for første gang for alvor savnet hans selskab. Hun havde næsten daglig længtes. Ikke alene efter deres fortrolige meningsudvekslinger om alt det mistrøstende, der skete rundt om i verden, men efter selve hans personlige nærværelse, efter hans lyse smil, hans kloge øjne, efter den hele afklarede ro, der prægede hans væsen, og som virkede så velgørende på hende. Når hun før var kommet til at rødme, var det på grund af det stærke indtryk, det gjorde på hende at høre om hans lille datters sygdom. Hun havde i det øjeblik med undselig forvirring følt, at hun allerede halvvejs betragtede sig som hans børns mor. At hun ikke elskede ham således, som hun før havde elsket andre, vidste hun godt. Men herover gjorde hun sig ingen skrubler. Nu, i sin modne alder, foretrak hun denne tillidsfulde tryghed, hun følte ved hans side, for den store lidenskabs hærgende feber. Hun sagde til sig selv, at var han ikke sådan stolt og herligt sandhedsvidne, som hun engang i sin ungdoms overmod havde drømt om at skænke hvile og glæde ved sit bryst, så var han dog en mand med en alvorlig overbevisning. Og var han ikke længere helt ung, så skimmedes han til gengæld ikke af den ufærdighed og den forlorne mandighed, der ofte gjorde unge mænd så usmagelige. Og så var der altid en sådan ren og god lugt ved hans person, hvad der betød uendelig meget for hende, der ikke kunne være sammen med nogen, uden at modtage et ganske bestemt lugtindtryk af vedkommende. Og lang tid efter, til sin store plage, forfølges der af, under tiden som en ulidelig hallucination. Per sporede hun i over tre alens afstand på den fattigdommens stank af hengemthed og dårlig vask og gammel tobak, der hang ved hans klæder. Endelig besad Eibert et fortrin, der havde beskæftiget hende, endnu før han på nogen måde var blevet hende sympatisk. Han var af en anset familie, og med sine gode formueforhold og sin akademiske fortid, han var statsvidenskabelig kandidat, var han hurtigt blevet en af den fremblomstrende københavnske liberalismes ledende mænd, med sæde i tinget og en ikke helt ringe indflydelse på sit partis politik. Folk, der morede sig med at sammensætte ministerlister, for det ikke just sandsynlige tilfælde af frisindede anskuelser skulle blive repræsenteret i regeringen, nævnte gerne hans navn i første række. Og denne udsigt til højhed og magtbesiddelse havde bestandig haft noget stærkt tillokkende for hende. Den ligegyldighed for selskabelig rang og ydre udmærkelse, som hun bar til skue, var ikke helt naturlig. Den var et nødskjul, som klogskab og stolthed påbød hende. I flygtige øjeblik kunne endnu drømme om i selve hoffets sale at skaffe sig oprejsning for sine ydmygelser, og ved kongers og kejsers arm at triumfere over sit blods forhånere, få hendes kinder til at gløde. Der som ikke hendes nøgterne forstand hurtigt havde overbevist hende om fantasteriet i slige tanker, skulle hun vislig ikke have ladet den stakkels Eibert gå så længe og suk forgæves. Nå, nej, så der er stadig ikke afgjort noget som helst. Per har ovenikøbet spillet sine kort dårligt. Så spændingen stiger. Hvordan skal det gå? Jeg når jo ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg er jo en, der vender frygteligt tilbage efter et par nyheder her og læser videre frem til midnat. Og så kan jeg lige nå endnu lidt af cigaren. Og så håber jeg, at I også er spændte nok på, hvordan det skal gå til at hænge ved og holde ud en times tid endnu. Jeg håber, vi høres ved. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.